Başlık: Modern öncesi. Genel bağlam: Bölgeselleşmiş güvenin egemen rolü. 1. Zaman uzam içindeki toplumsal bağları istikrarlı kılmada düzenleyici araç olarak akrabalık ilişkileri. 2. Tanıdık bir ortam sağlayan bir yer olarak yerel topluluk. 3. İnsan yaşamının ve doğanın tanrısal bir yorumunu sağlayan inanç ve ritüel uygulama tarzları olarak dinsel kozmolojiler. 4. Bugünle geleceği bağlantılandırma yolu olarak gelenek. Burada geriye çevrilebilir zamanda geçmişe yönelik bir bağlantı söz konusudur. Risk ortamı. 1. Bulaşıcı hastalıkların yaygınlığı, iklimin güvenilmezliği, sel baskınları ya da diğer doğal felaketler gibi doğadan kaynaklanan tehdit ve tehlikeler. 2. Yağmacı ordular, yerel beyler, haydutlar ve hırsızlardan kaynaklanan insan şiddeti tehdidi. 3. Dinsel kayradan yoksun kalma ya da kötü bir büyünün etkisine girme riski. Başlık: Modern. Genel bağlam: Yerinden çıkarılmış soyut sistemlere yönelik güven ilişkileri. 1. Toplumsal bağları istikrarlı kılma aracı olarak kişisel ilişkiler. 2. Belirsiz zaman uzam aralıklarındaki ilişkileri istikrarlı kılma yolu olarak soyut sistemler. 3. Geçmişle geleceği bağlantılandırma tarzı olarak karşı olgusal, geleceğe yönelik düşünce. Risk ortamı. 1. Modernliğin düşünümselliğinden kaynaklanan tehdit ve tehlikeler. 2. Savaşın endüstrileşmesinden kaynaklanan insan şiddeti tehdidi. 3. Modernliğin düşünümselliğinin benliğe uygulanmasından kaynaklanan kişisel anlamsızlık tehdidi. Modern öncesi ve modern kültürlerde güven ve risk ortamı. Modernliğin sonuçları.